nese Wati la indi la ngaya nganese Munu mwe konda ngonti mpazi mwona Nganese Yedi la indi la ngaya nganese Ya mama nzuzibu wedi imawa Ya mama nzuzibu wedi imawa Ya nganese Ya yedi la gadila Nganese munu mwe konda ngonti mpazi mwona Ya wedi imawa Afuila tata sala imama Afuila mama sala yaya Afuila yaya sala ingaga Yanganese munu mwe konda kala gadila yidila Nganese Yewe iwe kumbagila yanganese Yaya yaya dila yidilanga Yaya mpazi imonanga Yaya dila yidilanga yanganese Tata yewe di mwana mungi mambo Yani tata yewe di mwana yanganese Munu mwe konda mwuzi dila yidila Yaya ye Ya mpasi mwananga ya nganese Ya ya ya dila yidilanga Ah mama mpasi mwananga Benu mkanda dienu balu zingilanga Benu mkanda dienu balu karilanga Benu kindokiki benu kwalu ya bagila Kindokiki lupaka lupuka bakentu batongo Nganese ya ya dila yidilanga Nganese munu mwe konda mwuzi mpasi mwananga Edila idilanga yanganese Edila idilanga yanganese Balumwiri mwama kezu kuna mundu Balumwiri mwama mpazilu mwananga Betu tukanda mwama nswani tumwananga yanganese Yaya dila idilanga Nganese yaya kitiluki yaya bulubati Nganese Edila idilanga yanganese Wampasi imonanga ya nganese Wadila idilanga ya nganese Balu mwili mpamba pasi imonanga Nganese munu mwekonda kala gadila idila Wamama nzusibu wedi imawa Wamama nzusibu wedi imawa Kitiluki mama bwetu wadirila Akitiluki mama bwetu wadirila Makwena tulega ya useye basa yanga Makwena tudianga ya useye basa yanga Nganese bugadi ya ya soja kamona Nganese munu kwe konda tozi dila yidila Ya dila yidila nga ya nganese Nganese Ya nganese Ya dila yidila nga ya nganese Mpasi imonanga ya nganese Munu mwe konda tozi dila yidila Nganese ya ya dila yidila Dila yidila nga ya nganese Dila yidila nga ya nganese Ya mpasi imonanga ya nganese Munu mwe konda tozi dila yidila Mwe konda tozi dila yidila Nganese Ya mpasi imonanga ya nganese Ayaya dila yidilanga Yaya mpasi imonanga Ayaya dila yidilanga ya nganese Yaya dila yidilanga Nganese munu mwe konda tozi Dila yidilanga ya nganese Yadila yidilanga ya nganese Munu mwe konda tozi dila yidilanga Nganese Yaya mpasi imonanga ya nganese Wadila yidilanga ya nganese Wampasi imonanga ya nganese Bakuni tudianga ya wampasi bakunga Uyaye bakuni tuzinga ya wampasi bakunga Uyaye Tata ye kwedi mwana mkimambu Tata ye kwedi mwana mkimambu Yaya dila yidilanga nganese Akiari nganese Ukala yimbongo ndoki Mukonda mbongo zobari mungu Mwati zingela manti yoyo Musa Wadila yidilanga ya nganese Wampasi imonanga ya nganese Ya ya dila yidilanga Nganese munu mwe konda mwuzi dila yidilanga Wadila yidilanga ya nganese Ayaya Yeah, yeah, go kandali, go be bedu, go kandali.